pamoja katika Bwana, kama walivyo pamoja wapagani. Wakristo tuwe pamoja katika Bwana, kama walivyo pamoja wapagani. Tusiache kusali, dunia hili ni mwisho, tushike imani yetu kwa kweli. Tusiache kusali, dunia hili ni mwisho, tushike imani yetu kwa kweli. Katika Bwana, kama walivyo pamoja wapagani. Wakristo tuwe pamoja katika Bwana, kama walivyo pamoja wapagani. Tusiache kusali, dunia hili ni mwisho, tushike imani yetu kwa kweli. Tusiache kusali, dunia hili ni mwisho, tushike imani yetu kwa kweli. Njoni tumuabudu, tumusifu Bwana, anatupenda wote. Baba wa mbinguni anatupenda wote, hakuna mtu aliyetutendea Bwana. Sifa kwa Bwana, sifa yote.